तुझको आज बताना होगा क्या थी वो मजबूरी, साथ उम्र भर का देना था, दे दी उम्र भर की दूरी। कितने अटल थे तेरे इरादे, याद तो कर तू वफा के वादे, तूने कहा था खाकर कसमें सदा निभाएंगे प्यार की रस्में, तू औरों की क्यों हो गई, तू हमारी थी जान से प्यारी थी, तेरे लिए मैंने दुनिया संवारी थी, तू औरों की क्यों हो गई। प्यार की मस्ती तूने न चाही, तूने तो चाहा चांदी का प्याला, आंसू किसी के क्या तू पहनती, तुझको पहननी थी मोती की माला, हो तुझको पहननी थी मोती की माला, पग पग पर विश्वास के बदले छला करेगी तुझको शंका, आग के लपटों में लिपटी है ये तेरी सोने की लंका, तू औरों की क्यों हो गई, तू हमारी थी जान से प्यारी थी, तेरे लिए मैंने दुनिया सवारी थी, तू औरों की क्यों हो गई। क्या ये तेरे सुख के साधन मेरी याद को भुला सकेंगे, मेरी याद जब नींद उड़ा देगी क्या ये तुझको सुला सकेंगे, हो क्या ये तुझको सुला सकेंगे, साधन में सुख होता नहीं है, सुख जीवन की एक कला है, मुझसे ही छल किया न तूने, अपने को तूने आप छला है, तू औरों की क्यों हो गई, तू हमारी थी जान से प्यारी थी, तेरे लिए मैंने दुनिया संवारी थी, तू औरों की क्यों हो गई। राहन देखी छोड़ के चल दी मुझे अकेला, हो छोड़ के चल दी मुझे अकेला, तेरी जुदाई मेरी चिता है, गम की चिता में मैं जल रहा हूँ, मन मेरा दहके मरघट जैसा, अंगारों पे मैं चल रहा हूँ, तू औरों की क्यों हो गई। हमारी थी, जान से प्यारी थी, तेरे लिए मैंने दुनिया सवारी थी। तू